Зустріч відбулася на березі ріки Кагулу, біля Троянового мосту. Була мить, коли численні яничари потиснули російських солдатів, але головнокомандуючий генерал-фельдмаршал Румянцев кинув на противника усі свої резерви. Загриміла артилерія, в штикову атаку пішли гренадери, перемога або смерть. Турецька армія не зуміла стримати натиск російських військ, відійшла до Дунаю. Генерал-фельдмаршал Румянцев був задоволений, спішно диктував своєму ад'ютанту листа для її імператорської величності. «Хай дозволено мені буде цю справу зрівняти зі справами древніх римлян, котрих ваша величність мені і воліла наслідувати. Чи не так армія вашої величності тепер і чинить, коли не питає, які має сили противник, а шукає тільки, де він?» Розгромлений візир відступив до Дунаю, але частина його війська, що прикривала обоз, переправитися не встигла. Наспів генерал Бауер і змусив його скласти зброю. Ізмаїл здався генералу Потьомкіну. Акерман Ігельстрому князь Ріпнін взяв Кілію. Після такої перемоги Сенат почав міркувати, які вигоди повинна мати Росія по закінченні війни на випадок підписання мирного трактату. Ішлося головним чином про те, щоб назавжди вирвати Крим з-під турецького контролю і домагатися його незалежності під покровительством Росії. На таку пропозицію каплан Гірей, який посів місце отруєного Крим-Гірея, відповів графу Паніну. «Ти переконуєш мене, що твоя імператриця бажає дати нам попередні вольності, але подібні слова пусті, ми це знаємо. Отаманською портою ми цілком задоволені і насолоджуємося благоденством. А раніше, коли ми були незалежні від порти, тоді всередині Криму точилися міжусобні війни, про що відомо всьому світові. А в цьому твоєму намірі, крім пустослів'я і дурості, нічого нема». Ставленик турецького султана, кримський хан Каплан Гірей, був фамільярним, бундючним, зрозумілим. Граф Петро Іванович Панін різко підвівся. Хан не затримував його. Та в цей самий час убіг захеканий повірений хана. Забелькотав розгублено. «О, сонце півдня! Турецькі війська під Ларгою Кагулом розбиті русами! О, Аллах!» Граф Панін нарочито пришвидшив крок, прямуючи до дверей, але його затримав хан, люб'язно усміхнувшись. Генерал Панін на усмішку не відповів, подумав. От виявляється, якою мовою треба розмовляти з ханом. В той час, коли успіхи Румянцева на суходолі були явними, почав діяти російський флот. Його вели адмірал Спиридов і контр-адмірал Ельфінстон. Керівником експедиції призначено Олексія Орлова, який на той час лікувався на Капрі. Діставшись з берегів Італії, адмірал Спиридов узяв на борт Орлова, обігнув Грецію і увійшов у води архіпелагу. Фортами Наваріна оволоділи швидко і висадили їх у повітря. Турецький флот наздогнали біля острова Хіос, поблизу Чесменської бухти. Він складався із 16 лінійних кораблів, що мали на бортах понад 1000 гармат, 6 фрегатів і 91 судна. Росіяни мали всього 9 кораблів з високими бортами, кілька брандерів і дрібних доплуден. Орлов засумував, але відступати було пізно. 24 червня 1770 року почалися воєнні дії на морі. Турецький флот розташувався між скелястими берегами острова Хіос і Мілиною. Маневрувати було майже неможливо. Російський флот двома колонами вирушив на противника. Контр-адмірал Ельфінгстон пішов у ар'єргарді, Олексій Орлов у корди баталії. Не змовкаючи гриміли гармати, російська ескадра поволі наближалася до турецької. Корабель «Евстафій» боровся проти 3 турецьких кораблів і однієї шебеки. 2 турецькі кораблі запалали, а потім вибухнули, всі інші почали відступати до Чесменської бухти. Безперервно палили з гармат. Вночі атаку повторили, врізалися в саму середину, і Чесменський бій закінчився славою російського флоту. Загинуло 65 турецьких кораблів і близько 20 тисяч матросів і каторжників. Граф Олексій Орлов вийшов на капітанський місток із засуканими рукавами, помахав великим кулачищем у бік Стамбула. «Це тобі не Латинська імперія, а Русь! Русь!» Російсько-турецька війна тривала. Полковник Паскевич разом із почтом на кілька днів зупинився в Угорщині. де розташувалася російська резиденція. Аж дивно, Кузьмі, що там, звідки він приїхав, точиться кровопролитна війна, а тут тиша і спокій. Полковник Паскевич не з великою охотою поїхав у Чорногорію. Наказали, а він звик виконувати накази. Зустріч з батьківщиною викликає у нього сумні спогади про загиблу сім'ю. Тож і ходив похмурий, мовчазний. Кузьма як міг старався догодити Паскевичу, бо ж немало доброго зробив він для турів. Допізна просидів Паскевич з князем Долгоруким, радилися, як краще прибрати до рук чорногорського самозванця. Князь Долгорукий тримав у руках указ імператриці Катерини, його необхідно було довести до відома чорногорців. Треба б його прочитати сербською мовою. Я зроблю переклад. Мабуть, що так. Позавтрому вирушаємо, будьте готові. При в'їзді в Чорногорію перекинувся Редван, полковник Паскевич зламав ногу. Читати листа чорногорцям доведеться комусь іншому, добре, що хоч переклад з російської встиг зробити. Полковнику наклали шину і залишили в найближчій чорногорській хатині. Кузьма подався шукати лікаря, але всі чорногорці, до кого звертався, в один голос радили. Кращого лікаря, ніж Степан Малий, розшукати важко. Тільки Степан Малий, владика наш, Петро Федорович III. «То Петро чи Степан?» – здивувався Кузьма. «Доведеться, мабуть, вертатися, у Відень поїдемо. Збирайся в дорогу, Кузьмо», – простогнав Паскевич. Кузьма пішов на ярмарок, щоб купити дещо в дорогу, і раптом почув «Степан Малий! Степан Малий!» Подивився Кузьма в той бік, звідки їхав на коні чорногорський владика. І здивувався. Степана його варта позіскакували з коней, враз їх оточили люди. Кузьма, вправно працюючи ліктями, протиснувся ближче до владики. Так, він не помилився. Посеред людського стовпища стояв чоловік середнього зросту з білим, випущеним лицем, кучерявим, зачесаним назад чорним чубом, одягнений в шовкове білий тафти плаття. На голові шапочка з білого сукна, з лівого плеча звисав тонкий позолочений ланцюжок, а на ньому іконка в шитому футлярі. Голос мав тонкий, говірка швидка. «Степан Чорногор!» – здивувався Кузьма. Чорногорський владика одразу зреагував на вигук незнайомої людини, усміхнувся, заговорив російською мовою. «Поводь себе так, ніби ти не знаєш мене. Як же ти? І не запитуй мене більше ні про що. Скажу тільки, що прийшов я сюди настановити мій народ на путь істини, позбавити міжусобних воїн, не допустити нещастя турків на нашу землю. Мене тут іще називають Петром Третім». Поголос такий пішов, що Петро Третій живий. Але я ніколи нікому словом не обмовився про це. Завжди дався, коли питали, відповідав загадками. А люди поклоняються таємницям скоріше, ніж голій правді. А тепер йди. Хай благословить тебе. Бог на добрі діла, перехрестив Степан Малий здивованого Кузьму, сів на коня і поїхав своєю дорогою. Князь Долгорукий вперше побачив Степана Малого, коли той був у монастирі. Ні з ким не радячись, він наказав губернатору Чорної Гори взяти самозванця під варту і привезти в Цетінський монастир, куди зібрався чорногорський люд.